นิทานบันเทิงธรรมเรื่องสงบไว้เมื่อภัยมาตรงบริเวณชายแดนอาณาเขตติดต่อกับป่าหิมพานต์มีอยู่หมู่บ้านหนึ่งซึ่งมีคนอยู่ไม่แน่นอนบางคราวก็มีคนมากบางคราวก็มีคนน้อยในขณะเดียวกันในป่าหิมพานต์ก็มีฝูงลิงอาศัยอยู่ถึง 80,000 ตัวชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพญาลิงมีลิงหลานชายชื่อเสนกะลิงลุงกับลิงหลานทั้งสองตัวนี้ต่างช่วยกันดูแลฝูงบริวารลิงที่อยู่ด้วยกันที่ตรงกลางหมู่บ้านนั้นมีต้นมะพร้าวใหญ่อยู่ต้นหนึ่งออกผลดกมาเกือบตลอดปีเวลาที่หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านร้างไม่มีคนอยู่ฝูงลิงก็จะพากันมาเก็บผลมะพร้าวกินแต่ถ้าคราวใดที่มีคนกลับมาอยู่อีกแม้ต้นมะพร้าวจะมีผลดกฝูงลิงก็จะไม่กล้ามาเก็บกินเพราะเกรงว่าจะถูกจับทำร้ายอยู่มาคราวหนึ่งต้นมะพร้าวมีผลดกแต่คราวนี้หมู่บ้านมีคนกลับมาอยู่กันมากและดูจะอยู่ถาวรกว่าคราวอื่น ๆพวกเราต้องช่วยกันล้อมรั้วหมู่บ้านเอาไว้แล้วก็ติดประตูให้แน่นหนาแข็งแรงด้วยเข้าใจหรือเปล่า เอ๊ะทำไมล่ะนาย พวกเราจะอยู่กับถาวรเลยไงเพราะที่นี่นะมันพอทำมาหากินได้และอย่างนึงนะที่ต้องล้อมรั้วเนี่ยก็เพราะว่าหมู่บ้านของเราอยู่ติดกับป่าหิมพานต์ซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมถ้าไม่ระวังให้ดีบางทีสัตว์เหล่านั้นอาจจะเข้ามาทำร้ายเราก็ได้ใช่ป่ะเอาละงั้นไปช่วยกันล้อมรั้วแล้วก็ติดประตูหมู่บ้านให้แน่นหนาแข็งแรงนะเลยเข้า เลยกันหน่อย นี่ไม้เอาไปยกไปดี ฝ่ายฝูงลิงก็รู้ดีว่าเมื่อถึงฤดูนี้ต้นมะพร้าวก็ออกผลแล้วหากเป็นเมื่อก่อนก็จะพากันมาเพราะสามารถมองเห็นต้นมะพร้าวได้แต่ไกลแต่คราวนี้ไม่มั่นใจเพราะมีรั้วล้อมหมู่บ้านจึงบังไม่ให้เห็นต้นมะพร้าว เมื่อก่อนมาถึงฤดูนี้ต้นมะพร้าวจะออกผลดกเราก็ไปเก็บกินกันอย่างสบายเอ๊แต่ว่าคราวนี้ไม่มั่นใจว่าจะมีผลหรือไม่นะเอ๊ทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ล่ะเนี่ยฮะ ส่งพวกเราไปดูไหมฮะ เออก็ดีนี่ๆๆไอ้จ๋อเอ็งไปดูสิว่ามีหรือไม่มี ได้เลยได้เลยจ๋อสักอย่าง เจ๊ก เพื่อนลิงทั้งหลายต้นมะพร้าวออกผลแล้วมาดกเหมือนเมื่อก่อนเลยนะเนี่ยหรือบางทีอาจจะดกซะกว่าด้วยซ้ำถ้าเห็นบางกิ่งนะผลเป็นพวงย้อยลงมาถึงพื้นเลยจะบอกให้ อยากสิค่ะ คราวนี้ละข้าจะกินได้น้ำใจเลยพ่อผ่าเถอะ นี่ว่าแต่ว่าที่หมู่บ้านนะมีคนมาอยู่กันแล้วหรือยัง มีแล้ว รู้ได้ยังไง ก็ไอ้จอตัวแสบมาสิไปสืบลาดเรามาแล้วจะนาย ถ้าอย่างนั้นเราก็อย่าไปเลยดีกว่า ทำไมอ่ะ พวกมนุษย์นะเล่ห์เหลี่ยมมันมากนะบางทีอาจจะทำอันตรายพวกเราได้นะ แต่ว่าพวกเรามีแผนนะนายนะ แผนอะไร พวกเรากะว่าจะไปตอนเที่ยงคืนเพราะเวลานั้นพวกมนุษย์มันหลับกันหมดแล้วและเชื่อว่าไปเวลานี้พวกเราปลอดภัยที่สุด ถ้าอย่างนั้นก็ตามใจก็ได้รอให้ถึงเที่ยงคืนซะก่อน เมื่อได้รับอนุญาตจากพญาลิงแล้วฝูงลิงก็ดีใจรีบพากันลงมาจากป่าหิมพานต์แล้วซุ่มรอเวลาอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านครั้นถึงเวลาเที่ยงคืนเมื่อมนุษย์หลับกันหมดแล้วฝูงลิงก็แอบเข้าไปกลางหมู่บ้านแล้วปีนขึ้นไปต้นมะพร้าวเก็บผลกินอย่างอร่อยขณะที่ฝูงลิงกำลังเก็บผลมะพร้าวกินเพลินอยู่นั้นมีชายคนหนึ่งเกิดปวดท้องจึงออกจากบ้านไปถ่ายอุจจาระข้างป่าห ขารู้สึกแปลกใจที่เห็นกิ่งต้นมะพร้าวไหวยวบย่าจึงขยี้ตาแล้วยืนจ้องมองอยู่นานในที่สุดก็เห็นชัดว่ามีฝูงลิงจำนวนมากยั่วเยี้ยอยู่บนต้นมะพร้าว เฮ้ยลิงป่าโว้ยลิงป่าลิงป่ามันพากันมาบุกกินลูกมะพร้าวของเราตื่นแล้วตื่น ไหน อยู่โน่นไงต้นมะพร้าวต้นไงท ั ้งฝูงเลยมาช่วยจับลิงป่าหน่อยเร็วจับไม่ได้จับไม่ได้โน่นจับเร็วไอ้นะเนี่ยมาข้านะเฮ้ยธนูนะเอาธนูมาท่อนไม้นะแล้วเข้าแล้วเข้าเออตีลงไปเลยท่อนไม้นะตีลงไปเลยตีลงไปเนาะดีอย่างนั้นพอเราล้อมมันไว้เลยกันไว้ถึงสว่างนะจะได้จับตัวง่ายๆแล้วเข้าเอ้า ฝูงลิงเห็นพวกชาวบ้านถืออาวุธล้อมต้นไม้เอาไว้ก็กลัวตายต่างนั่งเกรงตัวอยู่บนต้นมะพร้าวขณะนั้นเองมีลิงจำนวนหนึ่งลอดหลบหนีออกจากรั้วไปได้ลิงพวกนั้นก็รีบกลับไปหาพญาลิงแล้วแจ้งเรื่องราวทั้งหมดให้รู ้เอาละอย่าตกใจไปเลยพวกมนุษย์มีกิจธุระที่ต้องทำมากนะตอนนี้ยังเป็นเวลาเที่ยงคืนอยู่เลยขอให้พวกเจ้าเก็บผลไม้กินให้สบายเถอะเพราะตอนใกล้สางนะพวกมนุษย์พวกนี้ก็ต้องไปทำงานที่อื่นกันเมื่อถึงเวลานั้นพวกเจ้าจะปลอดภัยเองนั่นแหละแต่ข้อสำคัญนะอย่าตีโพยตีพายเข้าใจหรือเปล่า คงเข้าใจเอางั้นก็ได้แต่มันยังตกใจอยู่นะเนี่ยมีบางตัวหัวใจวายตายไปแล้วด้วยท่านพญาลิง เอาล่ะถ้างั้นก็แยกลิงที่ตายไปต่างหากนะแล้วก็ดูแลลิงที่ยังไม่ตายซะเอ๊ะแล้วนี่พวกเจ้าเห็นเสนกะมั้ยเนี่ย ฮะไม่เห็นเลยนาย ถ้าเสนกะยังไม่ตายถ้าเขายังอยู่ที่หมู่บ้านพวกเจ้าก็ไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเจ้าเสนกะนั่นแหละจะช่วยพวกเราให้ปลอดภัยได้กล่าวถึงลิงเสนกะเวลาที่ฝูงลิงพากันปีนรั้วเข้าไปกินผลมะพร้าวนั้นเขานอนหลับอยู่บนแผ่นหินพอตื่นขึ้นมาไม่เห็นมีฝูงลิงบริวารจึงเดินตามมาภายหลังแต่ครั้นมาเห็นพวกชาวบ้านยืนล้อมต้นมะพร้าวอยู่แถมถืออาวุธน่ากลัวจึงรู้ทันทีว่ามีอันตรายเกิดขึ้นแก่ฝูงลิงแล้วเขาคิดหาวิธีช่วยเหลือขณะนั้นเองก็เห็นแสงไฟที่เรือนหลังหนึ่งจึงเดินไปตามแสงไฟนั้นที่เรือนหลังนั้นเขาเห็นหญิงแก่คนหนึ่งกำลังกรอได้อยู่จึงเห็นทางพอช่วยเหลือเขาจึงทำทีเป็นเหมือนเด็กชาวบ้านกำลังจะไปนาเข้าไปหาหญิงแก่แล้วคว้าฟืนดุ้นหนึ่งมาถือเอาไว้เดินไปยืนอยู่ในที่เหนือลมใกล้บ้านหลังหนึ่งทันใดนั้นเองก็มีลมพัดเอาเปลวไฟไปตกที่บ้านหลังนั้นทำให้เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว เฮ้ยไฟไหม้นี่นานั่นน่ะเฮ้ยเห็นหรือเปล่านั่นน่ะเฮ้ยเราไปช่วยหน่อยเร็วช่วยดับไฟหน่อยแล้วดับไฟหน่อยแล้วแล้วช่วยกันแล้วดับไฟแล้วดับไฟ พวกชาวบ้านที่ยืนล้อมต้นมะพร้าวเมื่อเห็นไฟไหม้บ้านลุกโชติช่วงก็ตกใจรีบพลาจากต้นมะพร้าวไปช่วยกันดับไฟฝ่ายฝูงลิงบนต้นมะพร้าวเห็นไฟลุกไหม้เช่นนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าต้องเป็นแผนช่วยเหลือพวกตนแน่จึงรีบคว้าผลมะพร้าวกันตัวละผลแล้วหนีลงจากต้นไม้ปีนรั้วกลับไปยังป่าหิมพานต์ฝูงลิงกลับมาได้อย่างปลอดภัยจึงได้ตอบแทนลิงเสนกะด้วยการมอบผลมะพร้าวที่ถือมาให้ทุกตัวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสุขุมเยือกเย็นเวลาที่มีภัยเกิดขึ้นย่อมทำให้มองเห็นทางแก้ปัญหาและสามารถเอาตัวรอดได้เหมือนฝูงลิงถูกล้อมและเอาตัวรอดมาได้ฉะนั้น